السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. فرمانبيا لبيتو أبو ذر بن هروسي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نسيسي إن شاء الله تعالى كتفر سهيفك يا نصاحة لبتاتو وابن هروسي لكذلك الحاضرين والمين حتطرفوا شياسانا بسبب تنموان لي ابن هروسي محاضرة ambao utafanyika kesho biidhnillahi alkarim katika masjidi alfaruq baada almaghribi, na usipomalizika utaumalizia masjidi Quba baada almaghribi. Nasiha kwa bwana harusi na wale wengine ambao wapo katika ndoa. Jambo hili la ndoa ambalo limeshapita ilipindi hapa ni sunna za mitume na manabii. Sote tufahamu kwamba ndoa ni sunna au ni miongoni mwa sunna za mitume wa Allah na manabii alayhi salam, pale Allah tabarak wa taala aliposema kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, hakika tumetuma sisi mitume kabla yako ewe Muhammad, wajalia mitume hao kuwa na wake, kadhalika tukawajalia mitume hao kuwa na vizazi, watoto. Akiwa anamaanisha Allah kama alivyosema al-Allama Sayyid Sabiq, hili ni katika sunan al-mursalin kwa ushahidi wa hii aya. Anaambiwa Rasul alayhi salatu wassalam, tumewajalia mitume hawa kuwa na wake na watoto, kwa maana ukitaka watoto fuata mienendo njema na tabia njema walizokuwa nazo ndugu zako katika mitume na manabii. Hilo halipatikani isipokuwa kwa ndoa, ukiyapata wake utawapata watoto. Haya ameambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akiambiwa Rasuli alaihi salatu wassalam, umeambiwa umma, isipokuwa katika yale ambayo umma utakuwa umeguliwa, na haya yanajulikana katika taratibu zake za kisheria. Jambo hili la ndoa, mara nyingi tunapenda kuwasikiliza masheikh wakitaja yale chanya yanayohusu ndoa, lakini hawayazungumzi yale hasi yanayopatikana katika ndoa ambayo yamekithiri katika jamii yetu kwa kiasi kubwa sana. Watu kutokufahamu taratibu za ndoa, watu kutokufahamu taratibu za muashara, kule kutangamana kwa wanandoa wawili, watu kutokufahamu mazingira ya kupeana talaka na masaili kama haya. Hatuyataji haya talaka katika ndoa hii ikawa ni maneno ya uchuro kama wanavyosema baadhi, lakini ni katika mlango wa kuielimisha jamii ambayo kwa kiasi kubwa sana inakosea katika masala mazima yanayofungamana na kupeana talaka. Wanawazuoni wetu wa Kiislamu akiwemo al-Allama al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Mulakhas al-Fiqhi ametaja talaka kwamba wanawazuoni wameigawa katika sehemu kuu mbili: kuna talaka ya kisunna na kuna talaka iliyokiuka utaratibu. Sisi tunayasema haya kwa lengo la kuizindua jamii ya Kiislamu ambao wanawake na wake wenye waume wafahamu kwamba kupeana talaka kupo na kumewekewa taratibu zake. Uko utoaji wa talaka unaridhiwa na sharia, na iko aina katika utoaji wa talaka haikubaliki kisharia, kwa maana atakayefanya hayo atapata madhambi. Ndipo pale wakaigawa ahlul ilmi talaka sehemu kuu mbili, الطلاق السني والطلاق البدعي طلاق يا سنه na talaka iliyokiuka utaratibu. Talaka ya kisunna, wanasema ahlul ilmi, ni kumwacha mwanamke katika kile kipindi ambacho inaruhusika wewe kumwacha, na umwache mwanamke kwa idadi ya talaka ambayo imepangiliwa na sharia, usivuke idadi iliyowekwa na sharia. Kinyume chake itakuwa ni talaka ya kibid'ah ambayo imehalifu idadi, kadhalika haikuchunga wakati gani imetolewa. Wengi katika vijana hususan hawayafahamu haya. Yeye akishapandwa na hamaki, akishapandwa na hasira zake, asema lolote pasina kuangalia kwamba talaka hii imeletwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ameiwekea mazingira yake. Anakuwa mtiifu kusikiliza wakati wa kuozeshwa mtu, anakuwa mtiifu na kusikiliza katika vipindi vya harusi, lakini wakati wa kupandwa na jazba zake na kusimamiwa na sheitani, hana la ustadhi analizingatia wala la dini ambalo kwamba analikubalia. Hivyo basi talaka ya kibid'a ambayo imekiuka utaratibu, naam, wanahitaji ahli ilm kwamba ni ile talaka ya kumwacha mwanamke katika kipindi ambacho huruhusiki kumwacha. Kwa maana kumbe kuna kipindi ambacho naruhusika kumwacha na kuna kipindi ambacho siruhusiki kumwacha mwanamke. Kipindi gani ambacho siruhusiki kumwacha mwanamke? Sisi ambao tuna wake tunatakikana tuyazingatie haya. Hatuyasemi haya tukawaache wake zetu, la, kwa kuwa talaka wanasema ni mlango tu wa dharura, kutokea dharura yake likatokea jambo la talaka. Lakini hatutakikani sisi kuwaacha wake zetu, isipokuwa kwa hatua ambazo kwamba zitatajwa katika mihadhara yetu ya kesho insha Allah Taala. Sasa kumwacha mwanamke katika kipindi cha hedhi, jambo hili halifai. Walielewe wale wanaume wenye wake, haramu kumwacha mwanamke akiwa katika muda wake wa mwezi, akiwa katika ada yake ya mwezi, akiwa katika kipindi cha al-haid. Haachi mwanamke katika mazingira hayo, haramu kumwacha katika mazingira hayo. Hiki ni kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili, haramu kumwacha mwanamke akiwa katika tohara, lakini tahara ile ambayo mwanamume alishamuingilia mke wake. Kwa hiyo haramu kumwacha katika haidh, haramu kumwacha katika tahara ambayo ndani yake ilipatikana ibada ya jimaa. Na atakayemwacha mwanamke katika vipindi viwili hivi anapata madhambi, anapata madhambi kwa kuikhalifu sharia na kukhalifu utaratibu uliowekwa na sharia. Kwa mwanamke anaachwa kipindi cha tahara, tahara ambayo hujamuingilia, haachwi katika al-haidh wala haachwi katika kipindi cha tahara ambayo imepatikana ibada ndani yake. Kwa hiyo kitokea unataka kumtaliki, usubiri atoke katika al-haidh atoharike, na akitoharika usimpe ile ibada, kwa kuwa una lako jambo, una yako dhamira, watekeleza dhamira yako katika kile kipindi cha tahara ambayo hujamgusa ndani yake. Sasa vipi kwa yule ambaye amemuacha kipindi cha al-haidh? Tumeona kwamba haifai. Je, ile talaka yahesabiwa au haihesabiwi? Amemuacha katika kipindi cha tahara, tahara ambayo amemfanyia jimaa, vipi ile talaka, yapita au haipiti? Haya masala ndani yake yana khilafu kubwa mbele ya wanawazuoni wa Kiislamu, kupita kwake au kutokupita kwa talaka. Lakini kaulu rajih kwangu mimi, kwa yale ambayo tumeyaona kwa wanawazuoni, ni kwamba talaka inapita, talaka inapita. Ukimwacha mwanamke katika kipindi cha al-haid, talaka inapita. Ukimwacha mwanamke katika kipindi cha tahara uliyomwingilia, talaka inapita na unapata madhambi. Kadhalik ni kumwacha mwanamke kwa idadi ambayo sio iliyoelekezwa na sharia, idadi sio kuwa elekezi. Kwa maana ukamwacha mwanamke talaka mbili, ukamwacha mwanamke talaka tatu kwa pamoja, hivi kadhalika ni jambo la haramu. Anapata dhambi yule ambaye atayatamka hayo, kwamba nimekuacha talaka mbili kwa pamoja, nimekuacha talaka tatu kwa pamoja. Bali wengine wanafanya inad, wanafanya mzaha katika masala haya ya dini, anamwambia nimekuacha talaka tano, na mfano wa masala kama haya. Hakuna talaka tano katika Uislamu. Sasa zinapita zile tatu ambazo kwamba zimeingia katika tano, na unapata madhambi kwa kuikhalifu sharia katika idadi, lakini talaka zimepita. Na dalili juu ya haya ni aya ya Allah tabarak wa taala aliposema, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Fa in talaqaha, kama atamuacha, ay thalathan, kama atamuacha talaka tatu, imma talaka tatu hizo zimeendana na sharia na utaratibu wake, au hazikuendana na sharia lakini zimetokea talaka tatu, fala tahillu lah, hawi halali mwanamke huyu kwa mwanamme huyo, hata tankiha zawjan ghayra, mpaka mwanamke huyu aolewe na mume mwingine kwa hiari yake huyo mume, sio kwa msukumo wa huyo aliyekuwa mume wake. Na likitokea hilo pia halisii, itakuwa ni masala ya muhallil wal muhalla, anayehalalisha na anayehalalishiwa, muhallala lah, anayehalalishiwa amelikataza na kuna laana kwa atakayefanya hayo, kwamba mtu amekamilisha talaka tatu alafu bado mke anamtaka, anachokifanya anamtafuta rafiki yake akamuolee, bwana kaoe yule mwanamke, kaa naye siku tatu tu, baada hapo mpe talaka ili ahalalikiwe yeye kuja kumrudia tena kindoa. Hili jambo halifai na ni haramu na kuna laana ndani yake. Kwa haya ni masala mafupi tu yanayotaalluq na talaka ya kisunna na talaka ambayo imekiuka taratibu, talaka ya kibid'a. Tumeonelea tuyaseme haya katika mnasaba huu, kwa kuwa wengi katika wahadhiri huyazungumza ya chanya, hawazungumzi ya hasi, na yote ni yetu. Kwa hiyo fursa hii walilhamd tumeilenga katika haya ambayo mmesikia, wabillahi tawfiq. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri sana na sifa zake zilizokuwa juu, ambariki bwana harusi, ambariki bibi harusi, awabariki wao katika ibada yao hii, akadhalika awaruzuku watoto wema, awaruzuku watoto ambao watakuja kusimamia na kuliendesha gurudumu la dini hii ya Kiislamu kupitia sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ufahamu wa wema aliotangulia. Innahu waliyu dhalik walqadir alayhi, wa sallallahu wa sallama wa barak على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله وجزاكم الله خيرا.